إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سي سونو توفيق سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونو دارس التوحيد سي سونو تيرا بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خام نين بيندي ني ويسو نيغي وون سي بونتو بيغا خامني ci la borom téré bi dik di léral lu aju ci walu jaamu yalla mu tambalé won indi ay définition manam ay firi yo xamni borom xam xam bi firi nañ ko jaamu yalla muy addu di wax nak muné walakin at-ta'rif al-jami' al-mani' huwa ma 'arrafahu biha shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala حيث قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. من وينك فيري بيغا خامني موي فيري باغا خامني مو غنا داجالي فيري با غنا داجالي با غنا ماتالي مانغوك تعريف بو خامنتيني جامع اي يدخل فيه جميع افراده ومانع اي لا يدخل فيه ما ليس منه جامع مانام دافتي دغ مبولم اي باتش باتشام مبولم اي تيرم داي دغ سي بير مانع لو تا بوكل دو فا دغ لول موتاخ بروم خامي ني التعريف ينبغي ان يكون جامعا مانعا ني ديفينيشن داي نيك جامع مانع جامع موي لان موي داي ورا دغ سي بير ديفينيشن بي mbollem xaj ya ca bok mbollem patch patch ya ca bok day dug ci bir definition bi mani mani moy lan manam day téré lepp lo xamni bok ci mu bañ ci dug mango motax ñu nan at-ta'rif yanbaghi an yakuna jami'an mani'an ina at-ta'rif yanbaghi an yakuna jami'an mani'an definition am piri dafa wara nek jami' dajale bolé mbolém lu bok ci bir rek masalan tay buñ néwon définiral lan moy doomu adama gis nga définir né doomu adama ben mindeef la bo xamanteni ni dafa am ay ciir nop ba tank ak yu démé non sans que nga wax né dafa am xel est ce que cette définition bobu jami' la dajalé na matalé na matalé wul gis nga dafa wara nek lo xamanteni ni lepp lo xamni particularité wu doomu adama la day dugg ci bir dafa am xel day wax gis nga yo nga xamni moy particularité yi gëna fess nga xamni doomu adama daf ko wuté yenen bayyi may waye kazalika mani' lu ci bokul du ci dugg gis nga lolou kazalika tay buñ la neewon définirul doomu adama gis nga duggal ci bir yenn xéetu cër yi nga xamanteni ni du cëri doomu aadama nekul maani kon sa définition bi dafa wara nekk loo xamanteni ni dafay dajale mboolem xaaj mboolem cër mboolem benn benn mboolem particule yi nga xamanteni ni maanaam dafa aju ci domaine boobu waaye lu bokkul ca domaine boobu tamit doo ko ci dugal ma ngoog góor gi mu ne nag définition bi nga xam ni Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mom la définiré jaamu yalla mune définition la bo xamanteni jami'un mani' mango mune té définition bobu nak moy lan mango mune définition bobu moy al-ibadatu ismun mune jaamu yalla ism la ab tour kon jaamu yalla ben tour la ben tour bo xamanteni ni jami'un dafa dajale kon gis nga ben tour la bo xamni dafa am yumu dajale yumu lambo ci biram li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu gis nga lamu dajale moy mbollem lu yalla bëgg te gërem ko mbollem mbir yi nga xamni yalla da ko bëgg te gërem ko rek yoy moy mbir yi nga xamni sunu borom shar'an da ko diglé mu ñaax ci jaamam yi gis nga mango lolu moy la nga xamni sunu borom da koy diglé ak sharia gis nga sunu borom daf koy diglé ak sharia mbir yi nga xamni da leena bëgg te gërem ko nekul ne lepp lo xamni xewna ci kawnu gi rek sunu borom daf ko bëgg te gërem ko par exemple masalan nan sangara ndax yalla bëgg na nan sangara mais and ak lolu amna ñuy nan sangara di mandi wala det mango te pourtant lolu yalla bëgg ko te mi nga am mais am bobu muy am ci kaw suuf ci lan lay amé ci ciobarem lay amé mom yalla gis nga ndax bu sobo bu ko sobon mom borom bi tabaaraku ta'ala kenn du ko moy ñepp koy gëm walaw sha Allah la aamana man fil ard jami'an bu neexon yalla ñepp gëm gis nga kon lolu lu aju ci buntu ciobare la ñu bari dañuy jaawale li yalla bëgg te gëreem ko ak buntu ciobare gis nga ñu bari dañuy jaawale lolu lolu motax nga fekk ñen ñi bu ñu tabé ci yeen xéetu mo yalla yi bo leen ci bayyi lo xel di leen laye bir pour gindi leen ñuy jema philosophe surtout musicien yi nan la waaw musique mom nan la mëna aramé ndax jumtu way yi nga xamni mom lañuy jëfëndiko ci musique yépp ci yalla la joggé sabar gi ñu né bant la bo xamni ci garab la joggé té garab yalla ko bind der bañ koy foré ndënd bi der bi deru bëy la té bëy yalla ko bind kon musique kon ki nan lay aramé sangara tamit non gis nga raisin lañ koy défaré wala benen ki bok benen xet ci xetu yi nga xamanteni mo yoyé rek ha té raisin yalla ko bind kon nan lay aramé est-ce que li aram ak li dagan da fay aju ci yalla bindugum bindu lol wala ñak bindugum bindu lol est ce fofu la ko yalla aj yalla aju ko fofu yalla aju ko fofu gis nga lol day melni rek kiñ tegalon questionnaire vrai ou faux mu def faux wala mu def vrai buñ ko waxe ah lutax nga def bi te defo bele gis nga mune lan mune ah yeen kat yeen ko bind ci feuille bi dañ ko bind ci feuille bi pour tester la pour tester say connaissances n'est-ce pas pour defal le épreuve pour nat la xol yow ba xam nga wala det gis nga ñu la par exemple ndax julli ci islam la bokku wala det wala ñu la banana ndax fruit la waaw wala det vrai ou faux yow nga ñew def faux ñu la seigne bi yow lutax nga def fo nga ne wa parce que da ngay la bind ci da ngay la bindale ci feuille bi fo motax ma tan fo hmm buñ bindé ci feuille bi fo bind nañ fa wi wala det wala bind nañ fa vrai mais lolu ñu bind pour tester say connaissance la tester say compétence xol ba xam yow aha xam nga banana wala det sunu borom daf ñoo indi fi gis nga ko def fi lu baax ak li nga xamanteni moy safanam mu nek test épreuve pour ñu natuñu ba xam buñu téré sangara dinañ muñ wala deet atasbirun ndax di ngeen muñ gis nga ko inna allaha la yarda li ibadihi al-kufr yalla gëreemul ci jaamami ak weddi mais and ak lolu amna ñu weddi gis nga kon sunu borom daf ñu fi indi fi natuñu ku nek yaay tan imma nga tan ngëm wala nga tan wéddi légui nak do tan wéddi ba paré nan yalla mo fi bayyi wéddi kat yalla mo def ci aduna fi ak wéddi am fi ak kéfer am fi yalla mo def ci aduna sangar am fi yalla mo def ci aduna bi lu aram am fi mais lolu non taxout mu aram gis nga ko kon aram ga dagan ga ñak ga dagan da fay delu wat ci la nga xamni nak mo worot ci benen ordre moy ordre sharia gis nga ko lele ordre univers bi la moy l'ordre universel gis nga vent. Manam bind bi sunu borom bind bindé fi bind fi ay gaynde ak gis nga bind fi sangara ak bind fi mew ak bind fi sow ak légui nak yow nga am choixu wara mëna dem xol sangara xol sow ba fi sow dem tan sangara lolu motax ëlëk sunu borom jalla wa ala gis nga ko dina la rendre lo compte ci sa choix bobu ci sa tanef bobu est ce que gis nga ma nga donc kon lolou jara baye xel la lolou motax kon faaw nit ki mu jang definition yi bu jangé definition yoy dina mëna muccël bopam ci yenn girawali xel yi nga xamni ñu bari ñi ngi ci dugg ñu bari ñi ngi dugg ci girawali xel di wax ay musiba yaakar ne lañuy wax jubna te fekk dara jubu ci dara jubu ci mago kon lolou lu jara baye xel la bu ko defé ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.